brevis patio intermisso, Graeci insulae cuidam appropinquaverunt in qua circe, filia solis habitabat. Quo cum navem appulisset, ulixes in terram frumentandi calsa egrediendum esse statuit. Nam, cang noverat frumentum quad in navi haverent, iam deficere. Sociis igitor ad se convocatis, quo in loco res esset, et quid fieri vellet ostendit. Cum tamen omnes memoria tenerent quam crudeli morte necati essent, ei qui nuper e navi egressi essent, nemo repertus est, qui hoc negotium suscipere vellet. Quae cum ita essent, res ad controversiam deducta est. Tandem, ulixes consensu omnium, socios in duas partes divisit. Quarum altari eriulocos, vir summae virtutis, altari ipse praeset. Tum I inter se sortitisunt, uter in terram egrederetur. Hoc facto, eriuloco sorte evenit, ut cum duobus et viginti sociis rem suscipperet.